دا خرنا کیدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قرية وهي خاوية علی عروشها قانون بیان کا چې د هدایت خاون په هدایت بزی چې بیلار دې نو هغه به په صحیح لارې نزی الله ولی دا هغه چا دی چې ایمان راوړ دی خرجو من الظلمات الى النور تیرونه رڼا ته وباسي الم تر الى الذي حاج ابراهيم دا د نمرود مثال شو چې خدای جاله بیلاری کین هغه په لارې نه راګرځي هذا الله قانون نمانی او کلذی او لپرد تنویع شو عزیر علیہ السلام واقع بیانی منون کے منون کے و از قال ابراہیم دا مثال دا صحاب الرشد شو چی منون کے حقت وی منون کے او کلذی یا پشاند آغا سڑی مفرد ہوئے الم ترى الى الذي عبارت بدا سی لگی الم ترى الى الذي مر على قريه تنګوري هغه سړی لم تعلم فزيباني الم ترى وي زکه پسترګو چې ویني هغه بالکل یقیني وي دا د پسترګو لیدلو مثالونه دي حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام په یو کلی تیر شو بیت المقدس وته وای یا بس زهو د بوختنه سر د لاس هغه کندی کپر شو دا اشهر روایت روح المانی مدارک بیان نه وای دا هغه زید چې اولو فند دین اوتی او نو داغي مثال بیا وای تنه ګور هغه سړی تا چې تیر وخت په یو قریه باندې هغه پر مخې پرته وا خاویہ ساقتا دا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دتا عزیر ابن شرقیہ وای دا د علی صاحب نا روایت ته او دا رنګي د ابن عباس نوم روایت ته د نور نه دی چې مراد دین عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دی د تیر وخت نو هغه بالکل روان شوی زیو نو د تعجب کو دا بسنګ بیا آباد شي حیات په معنا د آبادی دی دا به بیا څنګه آباد شي تعجب وکړه الله د ساده غلط واغیس د حضرت عزیر علیہ السلام او سل کال پی تیر شو دا د باز بعد الموت لپاره دلیل شو چې کوم نه منی هغه سړی ذلیل شو ترجمه ای واورا الم ترى الى الذي مر عبارت دا شي لګي تنه ګوري هغه سړی چې تیر ود په قريه باندې بیت المقدس او دا خاویه او خاویه معنی ساقطه على عروشها په خپل چتونو باندې نو چت چرتاو شي کنه نو وسره وسره بیا دیوالونه ارتاویږي ایسته ورتنه خاویتون على عروشها قال او فرمایل اغا نبی اللہ یحیی انا یحیی حاضی اللہ دب سنگا اللہ بیا بادی کیفیت دے احیاء لکا مطلب مشاہدی سروی سنگا ابراہیم علیہ السلام واقعہ رازی اللہ ددسا واغست سلکالا دقل تمرو سما باسو بیای راپور تک دب باس بعد الموت لپر دلیل شو قالا کم لبستا اللہ ویستا سونا و خوشو ٹک سل کالے پورشو قالا اغووی مادرنگ تیر کردے دلتا ای رز یا نیما دسلو کال نرستو چرا پورتا شو نمات زحا و بوعیسا بعد میعت سنتن قبل غیبوبت شمس زحا وخت کې لکه دې ته زحا وای سلو کال نورستو چې راپورته شو نو نور پر وته ټیمو د مدارک کې هر تفسیر کېشته الله وې سونه دی وخت تیر کړ دې زما رس شوی دا یا نیما قران سره وکمینا دنه معلومه شو چې دنیا نه چې لاړ شي اگر که پیغمبر دې هغه ته د دنیا پته نشته چې دا سو ډنګا دا دا خلق چې سزوته شرکیات دا ځان نه لګیا دي وې زما رس شوی دا نیما نو پیغمبر خو دروغ نه وایي الله هم دروغ نه وایي دا الله قران دې دغه دې د آیات ته 259 نمبر اصحاب کاف متعلق اغا لکه ژوندۍ خو ودو نه له پاس درې سو کال وروسته جویر شو تپوس کې سونا و خوشو رز نه انیم حالانکه نه له پاس درې سو کال دا د اولیاء په قبرونو باندې چې خلک ګډاګانی کوي اناج کوي خرافات غری شرکیات کوي او تصیدی کئی رکوگانی کئی لاشا پنجاب سند تا تا بخکارشی او تا حاجتونا که بلی دا غیب نمنا درنیاز کئی دا شرک سونا طریقی دی اگر طول بی تمامی حاک کئی نو اگو پرد دا قیامت بوی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم اللہ گوا دے زمگستاس و منز کئی انکننا ان عبادتکم لغافلین مگستاس دا عبادتنا بلکل بی غفلو غافلو دین معلوم شوا چې دا خلک شرکیات چې کوي او غولا سګنی چې دا چل دی دا خلکو خپل خبرې دي هغه به صاف وایي موږ ستاسو د عبادت نه به خبر یو دا سورته یونس نسب دی او لسمې سپارې چې ګوري تا ته مخابخ با قاعده ګي سرخ کاریږي نو ګور او زیر له سلام د سلو کالونو پس ته وي زما برس شوی یا نیمه خیال دا چې اقرز دا یا مخکنه رز تیر شوی دا نا الله دروغ وای نه پیغمبر دروغ وای نه قران دروغ وای دروغ شوی دا مشرکان وای دا چل دے دا چل دا ټول ځان نه خبرې دي قالا الله پاکو است اصل کاله شو دلتا وګور خپل توام تا مدارک ابن عباس وی مراد نه تین عنب دي انګور او دغه انزر کې دې شي دغه وسخو دغه وسخو منګ بابال سره ونو کدو کې ومنګ انزل ځان سره وګرځولو و سره به مال ګوم وړي و او ګور خپل دوام تا و شراب کا شراب نه مراد حرام شراب نه دی ابن عباس وی مراد دین د سکلو شه دی چې لبن دی پي دی او ګور هغه تا لم يتسنا خوند نه دی بدل شوی دمانه بشیخ سیب کولا جلالین جامع البیان قرطبی دارنگی هر تفسیر کی وای چې لم یتسنا فمن لم یتغیر دے بخاری کوم تفسیر دا چې کئ لم یتغیر هغه کې فرق نه راغله خوراک سیزونه په ګرم ملکونو کې په ګرم موسم کې چې سهار وین ماجیګره پورې خراب شوی دا ټیک سل کال وروسته پای کې فرق نه راغله دا د قدرت کرشمه دا وې ما فریزر اغسته دے او ما چې دې ایر کنډیشن اغسته دې دا ګور ټیک سل کال پورا شو پای کې فرق نه راغله دا د باس بادل مو دلیل شو مشرک ذلیل شو لم یتسنا خوند نو بدل شوه ونظر ګور الی حمار کا خرتا پخر سوارو نن سبا موټری دي سړی لري انیږي وتا جازونه دي سړی لري انیږي نو کچا د خر سورلی سپکاو غنلا دې د خر نه لاندې دې خر نلاندی سی اگه دا اگه تبری نور خونه ماشاءالله نو نبی علیه السلام پا خر سورلی کری دا دا ما چه سووی که نا دا میرخاد که مولا علی قاری بیان کردی دا خر سورلی چاسپک او گرن ده دا خر نلاندی ده بابا دا نعمتی ندی اللہ پیدا کردی دا گره درستول دنیا بانی اوری نعمت نده او ګور خپل خرتا ولنه جلک آیت للناس دا عبارت بسنګ لګای لیکه تا تا بیره چته عبرت حاصل کی ماتوفون له معذوف ته دا و عاطفه ده مدارک کی وی لکھے تا تبیرا چتا عبرت حاصل کی ولنجلک آیتا للناس نحوی مسائل چه منگ تالهو گردو نخل پرد خلکو یا فعلنا ذالک لتعلما ولنجلک آیتا للناس دا جلالین بیزاوی مدارک کی وی زو گردو ما تالا نخل پرد خلکو جلالین قرطبی دی تفاسیرو کی وی فباس بعد الموت بانی دا نخشوا اگر ټول چې را پورته کی په خپل وخت به اعداد هغه نه څه کم خونه ده مخکې واقعیا تیر شوغم کم نه ده او پسې بیا را روانه ده دوم کم نه ده چې قران نه زکای هغه ناسی اول جوړ شي دای زکان ان شاء الله تا ته ټول لاري سرګند شي چې مونږ وګرځو تعالی نه خل پر د خلکو په باز باد الموت باندې او ګورا ال العظام اډوکتا كيف ننشزها كيف نحييها ننشزها نحييها امام بخاري د ننشزها معنا کوي نخرجها څنګه مگر وکل د خر اډوکی او د خر چې د غوخه سرمن ختم شوی وا دا په قبرونو کې دا مخلوق څه زمانه نه پستا داغي وجود پاتې نشي سیلابونه راشي واقعیات پیښ شي په مخه یوسی په اوبو کې خوړونه سیندونه سمندر ته ورسي هغه دا ټاټه وي دا ټاټه وي دا ټول د الله علم کې دي دا ذرات دا بني ادم د ذراتونه پیدا دي دغه ذراتونه رزق پیدا کیږي دغه رزق بني ادم خوري غینه منی جوړیږي وینه جوړیږي دا غمنینا د دې بنی ادم خپل نقشه جوړیږي فتبارك الله احسن الخالقین ته پوښوي زما په خیال سره د چې انکار کوي چې دا ورزلې ځکه بیا بسنګ یو ځکه یو تی یو ځکه ک الله یو ځکه کته یو ځکه نو بیا خوستا خبره صحیح ده تا ته ګرانه ده ما ته هم ګرانه ده ما ما ته هم ګرانه ده ولیکه الله یې کین او الله هم مخکوم دا سې کړي و ان چې ته نه پوي تا قران یې زده کړي نه دی قران یې زده کا ګل بشي سبا شي نه زده کړي چا تر بجنګ کوي پر ظلم کوي او ګورا دې اډو کوتا کې فنون شزوها لکه اډو کې د خر بیان کړه خپل اډو کې خپل بدن مراد نه دی زکا چې د انبیا او جوسا خور کېږي نه دا یو قاعده به یاد ساتي حرمه علی الارض ان تاکل اسد الانبیاء الله پسبک بن کړ دی د انبیاء او جوسا نخری نو دا زمکا دی انبیاء له پیجنې څنګه بابا زمکا پیجنې کانی بوټی پیجنې دا د نو مسلمان نه پیجنې دا د نو مسلمان نه پیجنې دې تیار نه دی دې په تیار شي چې کله ازرائیل راغی اسای واغستا غټای واغستا کنه او اوس به تم پوه شو ستا پلار بم پوه شي دا سه طرز مسلمان سره اختیار شو چې مسلمان دې اسلام نه منکر کړ لکه نظریه ولا دا سه جوړ کړ نو زه تا ته وایم چې خزه تمور وای مور ته خزه هغه خواته مزه هغه خواته مزه کیف انن شزوا کیف نحیها بیا وتا غندو لحما غخا لحما او کو ته فهمه بالکل اقصی شو فلما تبين له قال چه واضح شو له ابراهيم دغتا عزير عليه السلام تا نو قال اغو اعلم زپو ما چ الله پارش بن قدير ده ګور يوم مشاهده ده دا علم تر بار بار راغه علم تر چې وې د دې رؤيت سره تعلق ته يوم مشاهده ده ايو چې د علم ده یو مشاهده دا یو علم دی علم کې کده چا شوبه راضی راضی به مشاهده کې نشته دی مشاهده کې بیا انکار نشي کوله دا د مشاهده لپاره علم تر علم تر علم تر دا بار بار وي کلا جوازه شوان خپل د نفس نه خبر ورکو پس د معاینه د قدرت د الله نه په احیا د الله کې موتال را نو فتيقن ذلك بالمشاهده مفسرین وای په مشاهده سره دا یقین راغی نو ځکه وی اعلم ان الله لا کل شی قدیر نو چې نبی وی اعلم ان الله لا کل شی قدیر نو ما او تعالی په کار دی چې موږ داغه اقتدا وکړو ته قران کې راغلو نو کدی یو داسې شو د ټولوم دغه سی شو هغه دا تو رزو واقعا چې تو رزو نه پسته ژوندې کړ دا اوس تیر شو خبره وإذ قال إبراهيم دین دا ثابت شو چې دنیا نه لاړ هغه ته پته نشته دنیا سو ډنګ ده دا ته چې چغه وباسي او سکه کم طریقې دی اختیار کړ دی داستا طریقې ټول بوکس کاته دا علما هنا قران ازدکا واورا اګورا عزر الله السلام وی ما برز شي یا نیمه دی قران سره وکمینه خلاصه دار وته او ته اس پته نشته ده سابقه فتوم اس پته نو اس پته نشته دا د قران آیاتونه ازدکا واذ قال ابراهیم اصحاب الرشد مثال منون کی کلا جو ابراهیم علیہ السلام اعظم ربا ارینی ماتا او خیا که فتوح الموتا تب مڑی سنگ جوندی کئی کیف تحیی الموتا ابن عباس وای کیف تجمع عظام الموتا تب دیدی مڑو داڈو کی سنگا جوندی کئی دا اللہ پاک دی ابراہیم علیہ السلام دخلی نو وقت کا دا اللہ خواہ دا سوا چی مشاہده وشی چه مشاهده وشی طلب د کیفیت د احیا هوکو اصل احیا نه مفسرین وای اصل احیا نه ځکه اصل احیا یقینی ده او کیفیت چې دی نو دا نو معلوم نو الله پاک داغه د زبان نه وکل او ما تا ته خبره مخه تکړه چې دا سیدا عزیر علیه السلام د خلینا او ختل چې دا کلی روان شوی به څنګه سمیږي نو چې کله د سلو کالو نه پسته ژوندی شو وی قتل کلی آباد دی زی آباد دی زه افغانستان ته لاړم نو کابل خار سره چې څه شوي وو که نه چې ما داسې وکتل داسې و ډوپې ته لاړم حق قریان شوم نو څنګه چې زه حق قریان شوم عزیر علیہ السلام دا قصیحا قریان شو اوس لار شا برابر دی اغا تقریبا نزدی دی ماشاءاللہ نو ابراہیم علیہ السلام واقع دا سیدا عزیر علیہ السلام واقع دا سیدا علم ترا الالذین خرجو من دیاریم پزرگون و خلق اغا مرشو بیا اللہ جوندی کلا اوس دا جوندی که دو کیفیت سنگاو چې دا اډوکې د چا دی دا بل ځای ته نه ځي هلته به ځي دا سرمن د چا دا اق ته به ځي بل ته به نه ځي دا خپې ګوتې د چا دي اق ځای ته به ځي بل ځای ته به نه ځي وعلم پوشا چې الله قدیر دی دا الله قرآن قدیر دی مسلمان دا پریخو بس دا افسوس زروزه نکو مسلمان دا پریخو دا دا زستا خدمت چکم پا دی زوف بیماری که دا یقینو گنا چی دا دا فیدونا دکتی دا پرنتونا دا دی گوتی ستا دا گوتی چی کم نقشه دا د آدم علیه السلام نواخله تر قیامت پوری د بلچانه د دیت اولوهیت وای د کم زین ذرات راجم شو بنی آدم او خوړل کم زین راغل مشرق مغرب او تعالی الله لیکلی دی کم زین رال دیت بل سړی لاس به ورل خوړل نشي دیت اولوهیت وای دا بستا پلاس راځي پیسې ورکي یا بل څو پیسې ورکي تحفه دل درکي او بل سره نشي خپل دي ته اولوهیت وای اغستا برخه بل څو بادشاه دي لار خودي ورلی پته ولګي نشي خپل دي ته اولوهیت وای دا چې سونه مخلوق مر شو پر د قیامت دا به ژوند کیږي دا زما کټول غډه وډه شو لیکن د چا برخه حصہ ده دا حساب آغا جسی تزی بل زیتا نشت للے دیتا علوہیت وی پزان قیاس مکو خامتا بشی. نو حضیر علیہ السلام و سلام پا خپل استرگو او قتل دا خر آغا دوکی سرمن اگر ایل زیش دا دا دوکی او سرمن مراد ندا زکا اللہ پس مکا بن کردی حرم کردی تکوینی دا انبیاؤ جو سیتا سنشی ویلے نو زمکا دا انبیاؤ جو سیتا سنوائی اس شے سنوائی دا بنی آدم اقل من دا جو سیلا نقصان رسائی دے اقل من دے کنن دے دا اقل پا آخری نمبر دے. اویل ابراہیم علیہ السلام زما ربا تب مڑی سنگ جوندی کئے قال اولم تومن آیا استا ایمان نیشتے قال بلا یا اللہ ایمان خوشتا دے بلا آمن تو جلالین دا سیمانا کئی طلب دا کیفیت دے احیاء کاؤ دا اصل احیاء نکاؤ اصل احیاء خو یقینی دا انبیاء گنی لیکن بعض مخلوق چی دے اد نطفین پیدا دے بعض مخلوق دا گونا پیدا دے بعض مخلوق چی دے دی خاور خٹونا پیدا دے بعض چی دے اغد اوبونا پیدا دی دا دی طرز ازدکاو نو دغا دے تا تا مخامخ که تا و تا او گورا تا با تروس نی اوریدلی زکا چی قرآن چولای نو بیا پتن لگی. ولیکن یطمئن قلبی چیز مازر مطمئن شی سال تو کا لیطمئن قلبی متعلق محذوف تے یعنی لیطمئن قلبی جلالین وای بالمعاینہ چ پستر گویو گورم دا اس پستر گویو تا خی لم یکن ابراہیم شاکن فیہ الا الموتا ابراہیم علیہ السلام شک ان کے پہ حیات موتا کے نو لما طلب المعاینہ تھا طلب د معاینے ہو کو چ معاینہ وشی نو مشاهده پشان ده خبر نده. قال الله پاکوی ابراهیم و نیسا سرور مرغان کم کمو از ضرورت نیشته ده وینا اشتاتن مختلفو فسر هن ایلیک بیزان تمانوس کا ده سر هن سمانا ده قطعو هن ده قیمه و گردوا چی یو بلکی جوسا لڑا شی دا یو جوسا بلتا دا بل بلتا لکه قیمه که دا قشه جوڑی گی قطع هننا و مزق هننا پا دی صورت که دا دا سوار یسویر و نسویرن بشی پا مانا دا قطع دے اباز و قرات تے پا زمین دا سواد سرا یعنی امحل هننا محلت والا ورکا اگورا مانوسی کا لکه جمع کا دی لرا سوار یا سور واوی چرایشی نمراتینا جمع کول دی ستا یعنی ساروی دی تی پیجنی تا سر مانوس شوی دی تو تغاگو کی رازی رازی دا سی مانوسی کا اونی سا سلور مارغان بیا دی لکیم کا بیا اوگر زواب هر غربانی دا غینا جز آسبرخا اس اللہ فرض کل راغ دن سالمی دنیا غرون امراد نہ دی چتو زمنگ پدی مچائے سر بانی سمرا ٹکڑا غرزو لیوا زان نہ خبر مکوا دی تا کل عرفی وائی دی تا کل استغراقی نوائی ما ابتدا کی پدی بانی بیشمار آیتونا رایا و زیکڑا ہر غربانی دا غزے غرون امراد دی چو غرزائی سمدو ہن نابیا و تاوازو کا یعنی سویا تعالینا رازائی بی امر اللہ بی اذن اللہ دب رازی اس اگر ٹکڑی ٹکڑی شیوی دی کیمہ شیوی دی جدا جدا جنو کی اجزا دی نو پر روز دا قیامت چی جمع کی گی دا اجزا پا کل کائنات کے خوار شیوی دی ٹکڑی ٹکڑی دا تا تا دا اللہ قدرت خیی زن با پوکی دا اللہ قدرت دا قرآن نا چتا معلوم کو حدیث نبویو نا نو انشاءاللہ استا عقیدہ با جوڑا شی نند نو مسلمان دا قرآن قانون تا تیار ندے حدیث نبویو قانون تا تیار ندے کتابونو دا شریعت چی دے قانون تا تیار ندے زکا دا ویلن دا پزین کی دا دے خوبی نیشتے دا سر وجودم نیشتے بیاوازو کا تعالینا بامر الله راشد الله په امر یاتینه کسایا دغه ټوکړي ټوکړي دي د مردي ژوندۍ هم ندي د الله په امر برازي زمکا د الله حکم مني 15 سال مخکې چې زلزلہ راغلا د الله حکم بیان ربک او حالها ټول د چافر غرونه زمکي پورته کې دی را لګی تا وته قتل زمکا د الله مني ګټه د الله مني بوټي د الله مني دا بنی آدم د نوم مسلمان چې د پردې تعلیمی حاصل کړ دی دیوته تیار نه دی دیوته تیار نه دی تعویز بوله کو خو بنشي بیا आवाज وته کوي آتینا کسایا نو دوړته ہوئے آئیں گے چنانچہ آواز وته کو نو اوس دا همړه دی اجزا نامو نشان نشته لیکن وای وریدل څنګه وای پردیکار کې بغوت نه وای اغه په مونډو راغلو خو په هوا کې نه پزمکا او جل نشي سرګان پتل لګي اشتبار نه شي مخامخ رااله اغه سره مانوس شي وکنه وته ودري د بيزوګر اغه بيزي اغه ته راضي کنه راضي یاره دینه غټه خبره وتا تر نه نه اوریدلې د دې قران کې شته زمونږ د کلو کې چورلو او ما ته توبه خو او ما ته توبه خو کنه چورلو چورلای کې به چورلو ما ته توبه خو او ما ته توبه خو خلاص شو خبره پوره شو دعا وکړه خدای دې وبخي ډیر کمزورې خبره نه ده ډیر کمزورې خبره ده بابا عالم تکی نه ده ازده که ستا په ذهن کې به بادشاهي راشي د قصې وکړه داسې وشوه اگر راجم شو مخ کې دا واقعیات ګڼ شي تیر شو ستا په ذهن کې راغله وایز قتل تم نفسا فداراتم فیها هغه جوسه د دې هغې له روان شوله او سړی ژوندی شو ژوندی شو هغه په خپل حاله وې دي پلان کې زه وجلی یم وشوه که ونه شوه دا قرآن کې شته د قرآن خبرې به یقیني ګڼي پوه شه الله عزیز دی الله حکیم دی جانور ومن الله دا دې ځای پورې چې څه بیان شو عیان شو ستا ذهن کې راغله اوس ترغیب د انفاق فی سبیل الله تا چا به وایي چې یو په لس یو په اوس او به څنګه راکوي وګوره دای څنګه ژوندي کړه ټوکړي ټوکړي شو هغه ژوندي کړه هغه په دې لارې ګړندي کړه دا تا ته قرآن ووي راشه پکې یو خبره بله حکم ګوله چې هغه بخاري کې راځي مسلم کې راځي مشکات کې راځي یو تن و خپلو بچو ته یې ووي چې بچو زه مړ شوم نو ما اوسې ځای او بیا ما وړکی لکه ژرنده باندې او بیا زما هغه اجزا چې دي ایرا نو دا دریاب ته وغورځوئ اتیزې هوا ته بابا ولې چې دا کر ورشي دا څه شي کر ورشي دا کیمای چې جوړه کړې وه نو دا کر ور نه وه دا د بني آدم اجزا د مشرق نه مغرب مغرب نه مشرق چې کوم ځای د الله خوښه ده کر ور شو ویکه الله په ما قادر شما له عذاب راکې ډېر لوی قمقلو سوی منو یو خیارو کنه وګوره دا سو زره کاله مخکې خبره ده او نن په قرآن کې تا ته حدیث کې زه بیانوم معلومه دا شو چې دا ټول دنیا له عبرت شو هغه چې مړ شو هغه اوسې زه لکه هندوان سیزي دا هندوانو طریقه اوس مسلمانان هم شروع کړې ده دا وجه سره چې نی خبر هغه دا کار کوي چنانچه وی سیزه آغا ایرائی کلا آغا چه ده دریاب تا هوا تا غرزولا بخاری که رازی مکرر رازی یعنی پا سکند که وقت لگی دا اللہ پا حکم که وقت نلگی یو ساد که آغا طول آغازا لارا یرائیو دیکھا پا کم شکل آغاو پا کا شکل مخامخ که اے بنده ولی دیده کارو که یا اللہ خفتو کتن ہو یریدم ہاں نو الله بخنه وکړه حدیث د بخاری کې راځي معلومی کافر نه که کافر وې کافر ته بخنه نه کیږي ځان به پوه کې مشرک کافر ته بخنه نشته ده چې په دغه حالت دنیا نه لاړ شي بس دا د پوکولو غالبا ډیر لوی مثال دی. مثال دا غچا چې خرج کوي خپل مالونه په لار د الله کې په لار د شیطان کې نه. نن ټول خرچه په لار د شیطان کې دي. الله اکبر په کروڑونو روپۍ الوزي وته د جمعات لا سکار کو لغون پیسې را نه نه نه اجیزه پاک لپکیمه پلکیمه. د دې مثال د دانې دی حبتن د جنس مرتبه مراد ده یو دانه نه پشان د دانی ام بتت چې زرغونی کړه وو وگی ام بتت فعل ده ضمیر پکې حبې تراجه ده سبا سنا بلا د غی مفول به ده د جمله فعلیه شو. ابن عباس د ام بتت معنا په اخرجت سره کړی ده. دا مې زکه ده ته وی چې ان بات صفت د الله ده منبت الله دے مدارک وائی ولیکن الحبا سبب الاسن دے الیہا دانا سبب دے چې دانا تپزمکا کی غرزے زرغنی گی کھول دنیا پا دے عرم دا لیکن کتا گیتے غرزولی ملغلور دانے دے غرزولی یا تسپی دے غرزولی نو ٹھیک تا خدا دا باسی پرتی سبحان اللہ دا سبب دے نسبت سبب تاو کو ام بتد زرغونی کړه او وگی فی کل سنبلتن په هر وگی کې میا تو حبتن سل دانی نو چې او وگی دی نو وسو دانی شوی کنه دا تا پو کوي اے زمیدارا زمون والد صاحب وی چې زه په شمدړه کې وم آغا جمعه دغه نوم لپچټ ته نو ما ته پوښتنه کو لپچټ والے ویلا په کرلې وسټه اغستی وی زمکا چې جوړی زمکا چې برابری اغه کې داسې کیږي دا د یوې دانې نه وسو تا ته رو برو شو دا چې کمړو ژوندې شو تا ته رو برو شو دا رنګ دا وو وږي چې پای کې وسو دانې وي تا یو دانې کړلې و د یوې نه دا دومره کارو شو نو مونبت الله دې دای تا ته چلو خو والله یضاعف الله دوګنه کوي په سبب د اخلاص عمل متصدق خیرات کوم کې چې کله صالحي مال چې دی طیب وي په ځای یې ږدي نو الله زیاتوي. ولکتا دانې کرلې دي د نینو دانې چې هغه په دغه کې ریتی کړي زما خیال سره اوبه نشي یا سپګو ولي وي یا نور څه داسې مرض پې لګېدلې نه کېږي نه کېږي نه کېږي نه کېږي دا چې سوی دا خکیږي په سبب د اخلاص د عمل متصدق خیرات کوونکې چې کله دې صالحې مال طیبی په زیبانې دی نو ثواب دغه سی کیږي. د پیسې پوټونو کې ولا ګولې تا په کومه بیا وی الله مال دې بدل را که ادرب کې ان شاء الله ته چې لاړې بیا به تاته ملاوي شي بیا به تاته کدا کار نبی خود لري ماشاءالله ماشاءالله والله واسع علیم یعنی دا اللہ علم هر چاہتا هر زیتا هر شی طرح سے دل دے آغا کسان چی خرج کئی مالونا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے بیا ندے روان پاغ پسی چی دا خرج کری دی من نن احسان پا فقیر بانے دوم را می پلان کی وخت کی در کړی و دوم را پلان کی وخت کی دوم را پلان کی وخت کی اوس بیا راغلی چې ما ته و دوم را دوم را دوم را بابا دا خبره پریدا دا خبره پریدا خی خبرې نه دی من نن احسان په فقیر باندې دا معنا صحیح ده پدی کتابی مو کا احسان په الله باندې نو په الله احسان مکو دا الله احسان پتا دی ولا ازا ازال پر د فقیر ابن عباس ویلی صاحبها آزاد اغل پر سنگا دی پندو ته دی وګورا دا دمر غټی غټی پندای دی دلته سوال کای نو زالته کار کا داسې موایا وتا داسې موایا داسې موایا ازا ور کای صاحبها تا یا نور سا اذیت د اذیت چې سونه قسمونه دی په دنیا کې هغه ټول دی کرا په کم تل چې اذیت ولا ورکو لهم اجرهم دولا اجر دے پنیز درب خوف پنی پدو نب غم جنوی دا دا قرآن وعدہ شوا خوف پنی نب غم جنوی نن سونا پیسہ لگئی په هغه لارې کې لګي چې هغه د الله د رسول نه ده. دومره لګي دومره چې سبا ته وایم زایم خو شو جی دومره پیسې مې ولګې دي خپای ما کار مې ونه شو نو ما وته وی ډیر خو شو بیا هم د قصي وکړه دا خارخ چې ولګې نو بیا به دغه شانت لګي بیا وکړه بیا وکړه بابا پارام کینا خپل پیسې پاغه زې لګوا چې الله رسول ویل دي منن ولا عزا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف كلام حسن قول معروف نمرات خوګه خبره ده چا څو غوښتل تاسو خسنو تا وته خوګه خبره وکړه چې خدای دې تعالی راکی كلام حسن كلام خيستا ومغفرة در گذر دا غره دې صدقینا چې پسې ویشت کوي یتبوها یتبو یتبوها از بدر سپک سپوري دا چل دې دا چل دې دا سونه خبري چې کوي دا ټول پدې کې راغلي مغفرت څنګه هغه وته دې مال دولت ته دې وګوره مال دې چې دې شهرانه ک نو سپکادا چې ولا لتر واچي دا کدې په لوان دې پندای غټي دي نه نه نه ومغفرة خير من صدقة يتبعها ذا والله غني حليم دا تتما په غني په حليم سره مناسب دا غني د صدقې د عبادنا حليم په تاخید او قوت سره د مان او د موزي لپاره مان موزي د مان جلالین کړدا ډیر بکې مان موزي دي لیکن الله حليم دی نو دا الله صفت چې حلم دی ته مالدار یې سپکه خبره خولې نه مو باسه الله غنی دی صدقې د عبادونه تی غنی کړي هغه غریب هم غنی کولی شي تا له فقیر کولی شي دا د آیاتونو مطلب شو خوند کوي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم خپل صدقات مه خرابوئ دی عبارت کی حذف د مضاف ته هر تفسیر وای لا تبطلوا صدقاتکم ثواب صدقاتکم ابن عباس سیب دا تفسیر کئ جامع البیان نقل کئ لا تبطلوا ثواب صدقاتکم او جلالین بلا معنا کئ لا تبطلوا صدقاتکم یعنی وجودها د صدقو چې وجود جوړیږي د دې وجود مختمه وا پس سرا یعنی احسان خیجه پاغبانی د خدای رضا نده آزاد تکلیف رسه اغتا تا اخپل د صدقات وجود ختم کو من اور آزاد کل لذی لا تبتلو ابتالن دا سی ہوایا تفسیر آسان شی لا تبتلو ابتالن کا ابتال اللذی لا تبتلو ابتالا کا ابتال اللذی روح المانی جلالین هر تفسیر د دې تفسیر په منافق سره کوي په شان دا غر سړی چې منافق ته نفق سرنګ ته وي د بل لار جوړ کړل اسی په خلی وي زمو مسلمانې ما په کې بل لار ده مسلمان نه ده مسلمان د الله د قانون تابع دی مسلمان د الله او د رسول د خبرې تابع دی مسلمان خپل فیصله د قران او حدیث نه بار نشي کولای صحابه او د قران او سنت نه بار فیصله نه دا کړی داغو دلیل قران او سنت کتابونه د شریعت دنیا ډکا دا هغه د قران او سنت سره موافق تي فیصلې دی پکې مسلمان چرته ګوري ذلیل دی دا الله د رسول خبره د خپل اندې مخلیده دا خپل په لپاسه مخلیده دا سی انار یو ولا کافر قران ته ور واچو نو بده وکړو او تا چې ور واچو کافر ته هم مسلمان ته ولې دا سی وکړو ته دا الله په قانون پسې نه زه تا مو سې زه خو بظاهر روخ کاریږي هغه سرګندو سې زه تا پټو سيزو دا الله قران د مخلوق هدايت لپاره راغل دي يقيني او قطعي دا مخلوق هغه پیدا کړ دي مخلوق ہدایت لا قران راغل دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھی نن مسلمان د دې قائل نه دی دندوم مسلمان نوټ مسلمانان چې د الله اولیا دي هغه دینه بار نزي مباتلوا صدقاتکم وجودها ثواب صدقاتکم بالمن ولزا احسان کي جاي ازا نه دینه به بچکای ځان کلذي لا تبتلوا ابتالا كابتال النفقه الذي پشان دې ابتال د نفقه دا غچا جمال خرج کر یا کار دے نو روح المانی جلالین وی کلذی مراد دینا منافق تے دا پا مدینہ کے 300 کسان نارینا 170 خزی وی اغا زیادے دا زیادے دا زیادے دا اغو دا دنیا فل ڈکا کری دا دے وجن صحیح العقیدہ مسلمانان تا تا چے تشمارو کے اغا با دیر کم خکاری گی دیر کم خکاری پشان دا غسری مباتلوان چه خرج که مالخ پر رعا الناس مفول لہو دے لپارا دی دکاوی دی خلکو نو دکاو بنکای دکاو دی اکڑا خراب شو پت مال پت شو زما والد سے یو قصہ کئی ویزا تالیبو ما پیشاور خار کی مرگرو سر روانو منگا غالباً چه دابا تقریباً 90 سال مخ کی خبره ویزستره او من ما پملا لاس لاسی خیو روانو پیاده سفره وی ما پملا لاسی خیو پدی که او سره راغه زمان لاسونه پملاو نو آقا سره راغه وی پیدن دابا تالیبانی تالیبان به خگنه لنه نغیل وجنی نو پدی که او سره را گیا زما لسونو که پیسی که خودی زما لسونو موٹی کرو و ما چه سو کتل آقا پنا شو بس دا نکتا دا خان دا نکتا دا زن بنخی سون پتوالی دوم را دا آقای عظمت تی وچت والی دی نن چه گوری دکاوه دا نمو نموش تی نور دی سهرامی دا خیراتونه خلق چې کوي په مړو پسې دا ټول دکاوی لپاره کوي کو ته وای پټ څه شی ورکه دې تیار نه دی دې تیار نه دی په شان دا غسړی چې خرچه کوي د مال ریا الناس لپاره د دکاوی د خلکو چونه باشد پاک اعمال ازریا هست به حاصل چونقشی بوریا مثنوی کی راضی هر کله چې اعمال دریا نه خالی نی دادا سیدی لکه ته په اوبو باندې قلم لپاسه پند اغیستې لیک کوي هغه روانېږي بوریا برزبان تسبیح و در دلګاه اوخر انچونې تسبیح کې داره د سر په لاس تسبیح دي په زړه کې چې دی گاو خر دي گاو خر دي غویان میخی دي خره دي په ذهن کې پراته دي ایمان نشته په الله په ورځ د آخرت فمثله كمثل صفوان دد مثال د صفوان دی جلالین بیضاوی او دارنګی مفسرین د صفوان معنا په حجر املس سره کوي حجر املس هغه ته وایي چې په هغه باندې سړی خوېږي دا برندو چې دا هغه په ګټو وسوک تیر وته پیر بابا له رحمت ته وتله کنه نو هغه باندې خوېدل با خبرې داسې کولې بابا پیر بابا خسړې او خدا ته چې کوم کار کوي دا ته خسړې نه هغه توحید سنت بیان کړی او هغه شرک بدعت نو بیان کړی زی الته یا بابا شاه جمالا دې پتر رتا لالا د دې مثال د حجر املسته اچھا پوچا ګټا شیخ القرآن به معنا کولا علیه تراب چې پاغه بنی خاوري فاسابه رسیگی دی اغیتا وابلون باران جلالین دی وابل مانا پا مطر شدید سر کرده تیز باران فترکهو پری غدا گتا اصول دا لپاس پیشی نیشتا دی نو کلگونی بارانو شو نمی گوندی نو که دیشی اغلق خاورا کسی شی تیغ زرگون شی ولی چپ گتا لپاس خاورا دی سر ختم شوها نو په خاور زرغونه کی په ګټه هونه کیږي ته پوه شوې دقه مثال دی منافق کډیره خرچاو کډیر نقصان دی منافق چې ډیر خرچه وکړه ډیر نقصان دی، هغه خاورا په ګټه وا سومید هغه ختم شو. شامد القادر وی رحمه الله اوپر مثال فرمائی خیرات کی، جیسے ایک دانہ بویا سات بالے نکلی، 700 دانے ملے. یہاں فرمایا کہ نیت شرط ہے، اگر دکھاوی کی نیت سے خرچ کیا تو جیسا دانہ بویا پتھر میں جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی تھی، جب میں پڑا میں ڈیر باران تھا، جب میں پڑا وہ صاف رہ گیا، اس میں کیا ہو گئے گا؟ پگٹا ہو نظر کو نہیں گی، پخاور کی گی، اور زان خاورے کا، زان خاورے کا مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. وابل متری شدید ڈیر باران شبی فتر کہ سلدا لے سالے شیون، دا بخاری مانا کردا سلدا مانا لے سالے شیون، لا یقدرون قدرت بن لری پاخرت کے، دا مانا ابن عباس سے کڑی دا قدرت بن لری پاخرت کے پیشی دا غنا چ کسبی کڑے دے فائدہ نشت. والله لا یهدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہ کی قوم کافر ہوتا. جامع البیان تفسیر کی وائی چه قوم کافری چه وی پدی کی اشارہ او شوا چه ریا صفت د کفارو دے، ریا صفت د کفارو دے، ریا صفت د مسلمانانو نہ دے. صحابہ او کی ریا نوا یا راغه اغه نیموگه ور بشی ور کړی منافق سو په نیموگی جنت اخلی. بل راغ عبدالرحمن ابن عوف اگر ڈیر سوار کڑا خی دنیا کی آرامیان شتا دے، دا آرامیان کنی نو خوند نکی. اگورا دا ماشی ادا منگونو سپگی ادا رنگی دا روگی روگ لانجا دار دا دا بدن چا پیر کی گی خواہ سچل شتے کنی اللہ بنا پیدا کول کنا. دا تال تیزی چې خپل ڈپٹی صحیح کوا، خپل ڈپٹی صحیح کوا، دا تا ته پختو ادری چې خپل کار صحیح کوا. زما خیال سره پوه شوی کافرین وی سرګن ذکر یو کو زمیر را نه وړو، نو بخی خو ذکر شوی دی زمیر بخو کنه، نو د زمیر په ځای باندې اسم ظاهر راوړل دا اشاره ده چې دا صفت د کافر دی، دا صفت د چا دی؟ د کافر دی. دا مال جداد او ځمکې پیسې دا د الله دی، موږ هم د الله یو، چې موږ د الله یو، مال د الله دی. بیا هغه ولې وایي مال قرض راکا؟ دا غرس دا غدی مال علم ملک توستو مالک مملوک تو، دا ډیر بهترین شعر دی. مال و علم ملک توستو مالکان مملوک تو، مال عالم استاده مالکان مملوک اغم استادی، با وجود بی نیازی اقرض الله گفته تو، سرد بی نیازی نتو مال قرض راکا مال قرض راکا، یار ساجی با تعبیر دی و تچی چالا قرض ور کی پاگی بسود ناخلی. الله وای چې مال قرض راکې نو ما نه یو په وسوا، والله ضعیف لمن یشا. دا سبق ته ښه، دا به خلکو جلاو نو اتانې به ملاو شي، اتانې به ملاو شي. دا طریقه نه ده، دا زیاتی دی قرآن سره. شیخ القرآن د پنج پیر او د پیندای دا راغله زبردست کار یې وکړ، چا نه یې څه نه دي اخیستي، چا نه یې څه نه دي غوښتي، چانه تمنه دا کړی، او داسې کاری او کو چې دا غرونه ټول د درس نه ډک شو. دې ته کار وایي، دې ته کار وایي. نو د کار والا ماشی او پسې راغله وایي دا مماتیان دي، ماشی راغله دا مماتیان دي. چا سووی، چا سووی، چا سووی، چا سووی، چا سووی. اغه یو جمهوریت و اوس په کې بل جمهوریت راغی، دې ته جمهوریت وایي. لکه ټول یو شی، ټول یو شی، تخریب کارای کې ټول یو شی. د دې مثال کا مسلی صفوانن باوجودی بی نیازی اقرض الله گفتدو، مالو علم ملک تستو مالکا مملوک تو با وجودی بی نیازی اقرز اللہ گفت تو سرد بی نیازی نوی مال قرد راکا. ابو حریرہ وی چه رسول اللہ سلام وی چه یو رز داسی نشتے چه بندگان پایی که سبا کئی مگر دو فرشتے رازی. یو فرشتے وی اللهم اعت کل منفق خلفا، یا الله خرج کو ان کے ستا پلا رکی چه خرج کئی غل بدلا ورکا. اگر بلا فرشتہ ہوئی اللہم آتی کل ممسکن تلفا، یا اللہ کم سڑے چی ممسک دے تاول ور کردی ستا پلا رکی نلگی، خدا دا تلف کا تلف تلف وجودی ختم شی، وجودی ختم شی. دا مشکات کی امراضی، بخاری مسلم کی امراضی، ٹھول ذخیرہ حدیث کشتا دے گفت پیغمبر کی دائم بحر پن. دا مسنوی کی راضی گفت پیغمبر کی دائم بحر پن، دو فرشتہ خوش منادا می کند. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وای چې د نصیحت لپاره دو فرشتي روزانه आवाज کوي، اے خدایا منفقان را دے خلف، اے خدایا منسکان را کن تلف، اے الله چې ممسک ته تلف کی ختمی کی، یا الله چې ستا په لار خرج کوي هغه زیات کی. نو د یو نه وسوا والله ضعیف لمن یشاء، دا قانون شو. تا نه تپوس کوم ته چې کوم تعلیم چانه کوي که نه، نو هغه ښه دی که دا ښه دی؟ زه خو تا هغې نه نه منې کوم، ته ولې ما منې کوي؟ خبره دا ده، مسلمان بلې غاړې ته روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وي کله چې انسان مړ شي د ده عمل کټ شي، موز یې کاو پاتې شو، روژه یې نیوله پاتې شوه، زکات یې ورکاو پاتې شو، مګر درې خبرې هغه نه پاتې کېږي. صدقه جاریه، علم ينتفع به، هغه علم چې هغې نه نفع اخلي، او ولد صالح چې دله دعا کوي. دا مسلم کې راځي، مشکات کې راځي، بچه پاتې شو صالحه هغه دله دعا کوي، دنیایي تعلیم یې پیزده کړی هغه بچه تا سره څه کوي، او تا پلار هم نه ګڼي. دا خو بعض سړی داسې دنیایي تعلیم یې کړی، کورنۍ دینداره ده، نو انشاءالله غلط کار نه کوي، نور هولټه روان دي، ته ګورې نه الټا روان دي. صدقه جاریه، دا جمعتونه، مدرسې، خانقاهونه، مرکزونه د دین کار، دا صدقه جاریه ده. ستا په ذریعې په درګاه علما پیدا شو، دا صدقه جاریه ده. ستا ذریعه باندې دعوت تبلیغ وشو، مخلوق ته ورسېد، دا خیالات ښایسته شو، دا ستا صدقه جاریه ده. نو دا مال دی، خان دا مال دی، دا مال دی، دین علاوه مار دی. مال را اگر بحر دین باشد حمول، نیم مال و صالح و خوندش رسول. دا رومی وی مال که دی دین لپاره دا مال دی، نیم مال و صالح و خوندش رسول، دا خسته مال دی، خوندش رسول، رسول دا سی ویلی دی. او کنین و اجدها مار دے، حدیثو کی رازی دبانی با دد مال اجدها جوڑ شی، اجدها خدا غزے عدل وٹھا کور کئی، انا کنزو کا و مالو کا زستا خزانہ و مالی ما. ما شاء اللہ وی جی زا اٹھنو تا اولانو ما زما تقریبا 90 لاکھ رگی لگی دری دی، منگو دیر خوشو، دیر خوشو، دیر خوشو، نوری اولا گو، نوره ولاګه، نوره ولاګه. بابا درس پی جوړ کا، حفظ لزه جوړ کا، دعوت کې ولاګه وا، جمعات کې ولاګه وا، غریب لور کا، دا بخی داستا اخرت خزانه ده. کم کار د الله خوښ نه دی تا ولګول، یا د اخرت خزانه نه جوړیږي. هندوستړی خدای ګور کتوې د آیات په کوم سپاره کې د نسب اوس تلاش کوما. مثال د هغه چا چې خرج وکړو د مال ابتغاء مرضات الله، جلالین د ابتغاء معنا په طلب سره کړدا، لپاره د طلب د رضامندۍ د الله، و تثبیت من انفسهم، تثبیت په معنا د تصدیق ته، ابن عباس سی وایي تصدیق د نفس نه، یعنی مطلب تصدیق ته چې دا مال پکاریږي، دا تصدیق دی چې دا به مال پکاریږي. زمیندار چې کوم دانه وکرله پټي کې، داغه دا تصدیق ته چې دا یو پوسو ماته ملاویږي دلته ملاویږي التم الله کی دلته الله کی د دې مثال دیو باغ دی به ربوتن اوچت ځای کې د مزاین ربو مراد نه ده ربوا ابن عباس معنا کوي مکان مرتفع اوچت ځای ځکه کوز ځای جبی سورن ځای جبی هغه کې مورمړي غونې ولالي نور څه نه اوچت ځای چې پاغه باندې د نور تپش لګي د لوی دخل دی باران پی لگی لوی دخل دے گرمائش لگی لوی دخل دے سورن زیدے دا دخل نشتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدای مونگ لخک کار را کردے اصابہا و رسیگی آغیتا وابلون دیر باران فاتتو ورکی اکلو آخ پل پل دوی فینی دوگنا ابن عباس صحابی دا آتت مانا پاک رجت سرکر دا خمانا دا او باسی خپل پل دوی فینی دوگنا که اون رسی گیا تا وابلون دیر باران دو وابل مانا بخاری پا مطر شدید سرکر در دیر باران فتلون شبنم پرخا فتلون شبنم پرخا مطرون خفیفون جلالین وی پرخا اگر نمی سر اون کار کیگی اتولو اندا اتولو اندا نمی دا بخاری مانا کرده اللہ استاسو پا ملونو بینا ده شاہ عبدالقادر وائی میں سے مراد بہت مال خرچ کرنا فر دا ہندی جبا کی میں باران دیرتا وائی لکا پشاکال کی میں سے مراد بہت مال خرچ کرنا اوس سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا اگر نیت درست ہے تو بہت خرچہ کرنا بہت ثواب ہے لیکن عثمان غنی اکڑا ابو بکر صدیق اکڑا عبد الرحمن ابن عوف اکڑا حدیث کی رازی تو بہت ثواب ہے بہت خرچہ بہت ثواب ہے تھوڑا بھی کام آتا ہے جیسے خالص زمین پر باغ ہے جتنا میں برسے اس کو فائدہ ہوتا ہے تہ تو رسی گی بلکہ اوس بھی کافی ہے نیت درست نہیں تو جس قدر خرچ کرے ضائع ہے کیونکہ زیادہ مال دینے میں دکھاوا زیادہ ہے جیسے پتھر پر دانا جتنا زور کا میں ہو یعنی گٹا لگ لگ کھاؤ ردا پکے دانا دا نکیدے شی زرگونا شی مورمڑے گونی بولاڑی زیڑ گونی ولی کباران تیز شو کھاؤ رہتی یوڑا د مورمړی تموم نشته د الله پو کوي دین غټ پو کول نشته زتانه تپوس کوم چې لول بخی کدا دغه سیز د کول بخی زمون شیخ القران په دې مهنت وکړه نن دا درسونه په دې ټول ملک کې داسې خواري دي سړی ریانی کی هر مسلمان اوري کیڑی گل چنگی ہے کما خبره خیسته ده کیونکہ زیادہ مال دینے میں دکھاوا بھی زیادہ ہے جیسے پتھر پر دانا جتنا زور کا میں برسے اور ضرر کرے کہ مٹی دوئی جائے ڈیر بارانو شن آگا خاور لگوں نے پرتا دا پا گٹا نو امید ستے چی آگا دانا پا دی لگوں نے خاور کی سمور مڑے گوں نے تی گوشی اچھے خاور اتنے ہوئی اور لبیا بسنگئی سبحان اللہ ارد پو کولو خیستہ طرز دیں والله بما تعملون بصير اي ود احدكم اي ارزو ساتي تاسكي يوتن ان تكون له جنة يود فعل ده احدكم مرفوع ايضا فاعل ده ان تكون ده مفعول به ده ان مصدر يا مدخول بتاويل مصدر سرا ایا ارزو ساتي تاسكي يوتن چې دل پر باغ وي من نخيل د کجورو و آنا بند انگرو دیو خشے دے تجریبی گی من تحت ہا د لاندے د بٹھو دا گینا لاندے د ونو دا گینا لاندے دا گن آبادی دا گینا نہرونا لہو دل پروی فی ہا پدے کے من کل سمراد ہر قسم میوا باغ دے جوڑ دے ہر قسم میں ودا پکی دے خریس کی واسابہ الکبر ماضی چی حال واقعہ شی قد براوڑی کله ملفوظی کله مقدری. دا مثال د مقدر دی. مقدر کاکا غوغو ته کیدا واصابه الکبر هو وقد اصابه الکبر دسویا حال دا دی چې رسیدلی وغیتا الکبر هو بوڑا پا فضعفان الکسب جلالین وای د کمای نشی کوله بوډا دی لکه انا سیبو زبو سو کما لیکن تا تا قرآن بیانو سوسو گنتی داد اللہ امداد دی دا اس ما ملا نیولی دا ملا بانی ملا سیخی دی ستادو کر وفادار دی سده وفادار دی دتا برا پورا سیدا فضعوفان الکسبی دی دا کسب نا ضعیف شو بڑا دی اس بسیو کی دنیا اس کار نشی کولی وله دی بودا لا زوریتون بچی دی زوافا کم زوری اغو انسانشی کوله دی انسانشی کوله نو باغشته داغین هر قسم فیده رازی پریوانا دا خوجو جوڑا شو خبره بابا تا چی دنیا که اللہ لپار سولی گل ریا لپارنا دکاوی لپارنا بدت لپارنا تا دیری پیسی خرچه کری خو بدت که دی خرچه کری شرک دی خرچ کړی پالتی بازای کې دی خرچ کړی تا له یو کک فائدہ نه راکې دا الله پر رضا دا الله قران جون دی کول الله د سنت نبویہ جون دی کول الله پر شری نظام جون دی کول الله پر قران او سنت بالا داستای له پر د عوام او خیر خوای له پر تا چې سمره ولا ګولی لګی دی ولا ګولی ډیر دی ولا ګولی نو دا به تاله په کار شي د بوډا پته ورسید د بچی دي ضعف کمزوري فاصابها ورسید دیتا دغستا باغ ته ورسید اسارون اسار اسار څه معنا ده بابا شاه عبد القادر دغه معنا بغولي سره کوي ریحون عاصفن تهب من الارض دا یو تیز هوا ده چې اوچته شي د زمکه نه اله سما ای اسمان ته کعمود تب و یوستن دا پایی که وور وی دا بخاری کی تفسیر کرده ده. بخاری کتاب و تفسیر که دقصی وور ده پایی که آواز تیز اوچه تشی زمان یو ملگره او شارجه که دا پنجاب او زمان درست را تاون بکه او صوفات شوه ده دا زمان دیر کتابون آقا پخپلا چاپ کرده ده. ماشاءالله ماشاءالله ما معجزات کتاب سفر کلی که غچی ماس خواه پانی و کتلی ویدات سک محسد نبی علیہ السلام معجزات جمع کوم چی ما داوی اغدا چهره تازه شوا ما تاوی دا با کلوشی محسدی که ایمانو سفر که ما دیر کتابون سفر کلی کلی دی دیر کتابون سفر کلی اوس هم دقا سفر کلی کما زکا بل وقت خالی نیست دی کنن نو ما تاوی دی خرچه پا ما دا نو دولس کاله مخ که ما دا چاب کلی و نو پیسې راولی گلی 90,000 او په دې دا چاپ کا ماشاءالله فایده ولا وشو کنه شو داغه بچی اوس کار کوي دسی وته دغه دنیا او د بی وته مزه سره ماشاءالله ماشاءالله ته چې ته خپن شي ها هغه ما ته خبره وکړه لا زمون په دغه کې زه کې پنجاب کې یو ځل دغه سی بګوله پورته شو هوا عمود په شکل وی ټرک داسې جواب واست او چته کبره بیا داسې راو ورته ټرک رو نو بنی ادم وته څه شه ده دا کیږي داسې دا الله د قدرت کرشمی دی د د باغ دی پای کې هر قسم پھل دی هر قسم میوه ده دی بوډا دی واصابه الکبر وله ذریه ضعفاء دل پر بچی دی کمزوری ورسه د باغ ته احسار یعنی ریح عاصف ریح شدید دا من ابن عباس جلالین کی تیز هوا احسار ریح عاصف تنعکسو دزبکی نوچت سی اسمان تا تنعکسو دا مستدیر شکل سره په بر روانی دا بیزاوی کی مضمون دا سی رازی ماشاءاللہ پایی که ووری فحترقه دا باغی اوسو باغی اوسو چرقو لگه دا اوس دیم بوډا دی بچی کمزوری دی دینا توانا دی دا مثال څنګه به جوړای دا داسې به جوړای چې آخرت لسکای التب پکاری. اصل مقصد آخرت ته، دنیا نندا نو سبا ندا. جنازه کیږي بیا پلان کې مړ شو دو بجې جنازه ده، دا تیر وته. اصل خبره د آخرت ته، د مسلمان عقیده په آخرت ته، د مسلمان عقیده په الله او په رسول دا، د مسلمان عقیده په قران او په حدیث دا. دی معنی چې د چا عقیده نشته ځان ته مسلمان وای، هغه مسلمان نه دی، هغه ته کوسه ډب وای، هغه ته کوسه ډب وای. دا به هلته په کاریږي اصل کې. نو ناڅاپه اورو لګید، فاحترقت اوسو څه شو اوسو. امام بخاری د ابن عباس پر روایت باندې دیزه کی بیان کوي، قال ابن عباس، دا مثال دغه سړی دی چې د توحید د نیکی عمل کاو، بیا شیطان وته مخ کې شو په معاصی او شروع شو. په دې دنیا کتل غوڼه غور کې تا ته سرګند په ډاګه ښکاری، خو چې معاصی او دینداری او په جنې الب ښکاری کنه اسی نخ ښکاریږي. ابن عباس وای دا دغه سړی مثال دی، عمل به طاعت ثم بعث له شیطان، بیا شیطان پراغه فعمل بالمعاصی، د په معاصی او کې شروع شو، حتا اغرق اعماله. د بخاری کی راضی د د اعمال تباہ کړو. اندو سړی خدای ناراضه، بلې غړ تل دا بلې غړ تول لاره. زتا ته ومه هر ځکه هر چا خواته مزه، چې خزه ته مور وي مور ته خزا، دا سړی الټر روان دی د خواته مزه. دا ما مثال چې پیش کو جلالین بخاری دا پیش کړ دی. دارنګې الله بیانې تاسو آیاتونه، شاید تاسو فکر وکړئ. فکر پس کې وکړئ، یعنی فکر په دنیا کې وکړئ، په آخرت کې. دا د دنیا زندگی کده تکلیف دا، کده راحت دا، دا به تیر شي. د قبرستان ته لاړ شي، په هغه تیر شي. دا اب مثال فرمائی احسان رکھنے والے کی، جو اپنی خیرات اچھی کو ضائع کرے. جیسے جوانی کے وقت باغ حاصل کیا توقع سے کہ بڑی عمر میں کام آوے، عین کام کے وقت جل گیا. سبحان اللہ، عین موقع بنے اسو دے دقا سی پاتش، دے دقا سی پاتش. ماشاءاللہ، اٹھنے کول په کورونو یو له ګولې چې زما غټ سړی جوړ شم. ان په موقع سشه دي حرام وي. بابا هغه طریقه خپل کا، او هغه خولې کا، چې کوم طریقه نبی اسلام خودل دا، زمونږ په ایمان دی، زمونږ په ایمان دی. بس دا به خی خپل رقم مخربو چې بیا لاس مروړي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقو خرچو کې من طیبات ما، د پاکیزه هغه نه چې تاسو قسم کړې ده، خپل د مال نه د الله پر رضا خرچو کا. د مال الله را کړ دې بشکا. جلالین د طیبات معنا په جیات سره کړې ده، جیات کرا. پاکیزه خرچو کا د کراغ نه چې تاسو قسم کړې ده. جلالین کی وای، مال د تجارت مراد ده، مال د تجارت مراد ده. یعنی کسبتم من المال، د پیسو، د روپو، د رقمونو، دینا د الله په نوم صدقه وکا. و مما، دا متعلق شو په انفقو پوری. تب آیات څنګه بیان ای، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما اخرجنا لكم. دا عبارت اولګین، خرجو کای د پاکیزه غنا چې ما تاسو له دسمکه نه راوخ کلی دی. جلالین حبوب، سیمار، میوه، خټکی، دینګوړی، تریبړای، جار، غنم، وربشی، پریدا خبره خوشی چې د خیر نه ایتشی. بیا باسی پیشو تا وای چې پشی، پریدا غلط کارونه کوي، سم کارو کا. دا واورا گل بشی. مما، یعنی من طیبات ما اخرجنا لکم، پاکیزه ها چې ما تاسو لراوخ کی دی دزمکینا، دانی میوی. دا دلیل شو په عشر باندې په قلیل او کثیر کې دارنګي اتو حقه یوم حصاده انعام کې برازي اغم دلیل شو. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک داده چې دل نصاب نشته لګی دی کډیر دی عشر باندې کې لس کړی دی یو کړی باندې کې لس اوګی دی یو اوګی باندې کې لس سټی دی یو سټه باندې کې خبر اخلاص شو. د امام صاحب مذهب دقه دی زکا جدید کې لفظ راغی مما خرجنا لكم من الارض پدې کې د عشر ذکر نشته ده د لسمې سي دا د نصاب ذکر نشته. بعض روایتو کې 500 راځي ايما خپل د تحقیق موافق اغینا مطلب اخلي 500 نه بري دغم رئی دین برئی نو پا دی که عشر دی داداغو مسلک شو. امام سے دی آیات تا گوری مما اخرجنا لکم من الارض الحبوب والثمار دا دلیل دا عشر شو پا قلیل و کثیر کی دارنگی آتو حقه یوم حسادی لگ بیو کدیر وی نو آغا 15 چراغل دی دا غیب منگا تفسیر ہو کو آغا تفسیر دا سی دی چې 15 نه زیاتی نو دا با بیت المال تزی 15 چې وی اغه نه کمی نو دا شی لګ دی. نو چم گاون کې کند رند یتیمانان طالب وغیرہ غریب مسکین ته ورکا ولګی دا کو نه لګی دا بداسی دا بداسی ماشاءالله. امام بخاری باب تړلې دی چو شر ادا کد آغینا چزمو که نوزی مم ما اخرجنا لکم من الارض دا قلیل کثیر لا شاملی گی او کمنگ ادا سی ہو آیو چه دا پینزو وسقی چویل دی دا پا زکاة محمول شی پا عشر نینو جوڑی گی وسق سلیخ روپای جوړیږي 15 وسقه 5 × 20 200 شوي 200 نصاب دي 200 د پیسو نصاب دي. ائمه کبار چې په اجتهاد سره کوم خبره کوي مستنبط د قران او حديث نشي پاغي باندې د بدعت اطلاق ناراضي زکاوله خدای پاک مهارت ور کړی دي. ولا تيمم الخبيثا تيمم تيمم زکوی چې د بنیت کوي او بو سره پاکی راځي ته چې خاورې له گزار رواج په مخ لاس باندې مګي کنا نو دی کې ظاهر کې پاکی نشته د تلویز ته ځان خړکول دی بنیت سره وشو بنیت سره تيمم قص جلالین د تيمم معنا په تقصدو سره کړدا قسم کوي د خبيث شي معرف القران کې د خبيث معنا په حرام سره کړدا د حرام نه سشي بنه وباسي حرام د پردیش دی. خبيث معنا معمولی خبيث معنا حقير اخبير خبيث معنا ردي روح المانی جلالین دا تفاسیر د دې تفسیر کوي خبیث گندا خبیث معمولی خبیث حرام خبیث معنی حقیر خبیث معنی ردیشه دا الله په نوم ردیشه مور کوا ردیشه الله سره هیلی مکوا ها کارها با خلق آری جمله راس با خدا تدبیر و حیله که رواس کارونه د مخلوق سره کوي راس کوي او الله سره هیله کوي الله سره هیله کوي ګنټه نه کې ناستا پیسې او چرلولې په قرآن له پاسې خی دي اپ هغې فوټو دی دومره حافظه کار نه کوي او چرلول څلور ځله جی د زرو نه څو جوړې شوې زرو نه څلور زره جوړې شوې د زرو نه څلور زره شوې دا لوی کار وشو. دې رشیده کې داسې واقع شو هغې نه بعد تقریبا 48 به کېږي ټولو زمان نه منله اوس ټولو منل ده دا درس کوم هلته اوري باقاعده کی سره یو سړی بیمار او زه بیمار پرسی له لاړم هسپتال ته بیا وی نن زه ځم کور ته مې ته خو ښه نه یې وی به زما توفیق نشته دغه علاج توفیق نشته پیسې د هغه دي او علاج توفیق نشته شپیل وفات شو سار زلال ما قرآن چولولو لخلق جمع شخلوه دائره باو او سوکینی نداسی گوری استو تا ناغو ال تزیاتی پیسی ورکی نا احلی بیدت دی کانا ال تزیاتی پیسی ورکی زلال ما ادری دما میتاو سکا وی ویدا سل روپی دی دا چولو نو دا با سلور سوش میدا خودی خیسته سو دا گیری دا اچه ده چا مره اونو اگه تمیم کم ده نراول دی چا ناغستی دی میدا چه او چولو ایده بسوک اخلی ویده مولیان با اخلی میدا ده یتیمانان بچیشته وی او دوله ورکوه اغیله ولنه ورکوه بابا زن پوه که ها ایک دونه دونه دو دونه چار ماوی پرون خود ده دمرا گنجایش نو چه علاجی کره وی نن دا چولوی میدا بسو شی ویدا بسلور سو شی او چول لوای نو میده سلور و سو که چولول نپس دا سل خمان را که چه دادی مری کور تا واپس اولیگو چانه غیست یا غول بیور کی یا یتیمانان بی اخر یا غول روا دی اد ادریس و تاسو تقسیم که اللہ دی بکی برکت واچه اگو یو بلتا او کتل دی کلیوالا او یو بلتا او کتل اقر از دار از خدای پوکر کاراها با خلق آری جمله راز با خدا تدبیر و حیلہ که رواز که دغا پیسی تال سکرا که استا پا حق که چه استاوتا سلور سو روپی دی دا او چلو ابیا تا تا چاووی چه دا اغا سلور سو که دا سل واخلا انتو دا خسل دی دا سلور سو ندی نو تی ناخلی اغلی ورکای دا مسئله شو قسم کوي د خبيس چې دا غي نه خرج کوي په خپل نه اخلي دا خبيس لا کستا په حق کې سوکرا کې ته نه اخلي چې جی دا مونږ چولو لا دا سلونه سلور سو شو واخلا وینا دا غسل دي ته نه اخلي دا بل سره دا ټګي کوي دا اهلي بدعت دې مرض کې مبتلای دا سکه د دنیا ته ډکوا الحمدلله دا عوام پوه شو الا ان تغمزو فی چسترګې پټی کې د سیمانه وکا تساهل غزو البصر سترګې پټی زستا استا خدای دا لطیف نبی ته پوسو کوي چې دې شان نزول څنګه دې وستا استا خدای هغه څنګه با قاعده شان نزول غټه بوجای دا هغه با تاسو ته چې دې بیرته کې دا مسائل فقہی به تاسو ته بیان کی پویږي کنه سترګې پټای په خپل ناخلی د سلور سو په ځای باندې سل روپۍ بل دا سي کوي دا غل زیات کړی په خپل هغه کمی واغستې ځکه چې هغه کمی وی هغه جو سمې وی دا نور زیاتی هغه ته معاف کړو دا هغه شوی دا طریقه مکوا دی قران کې دا تووی چې قصد خبيث مکوا خبيث معمولی خبيث حقیر خبيث حرام خبيث ردی خپل حق کې ناخله بلې ورکای الا انتم بزو فيه هان کسترګه پټه کوي استاستا خدای نو نو په خپل حق کې ناخلی د الله په حقوق کې څنګه ورکای وانم پوشه الله غنی دی الله حمید دی تاته ضرورت نشته شیطان او شیطان تاسو را وعده کوي د فقر تنگ سیا وی مخرج کوا بیا باریانی واقعیت پیخیږي جو بو دی نن سبب بو ډیر زیات دی نن سبب بو خدا مخلوق داسې کار وسره وکړه راشه ګوره دا حدیث نه یو نه دی خبر زن لګیا دی پټاخی خلاصي شیطان تاسو سره وعده کوي د فقر تنگ سیا تاسو ته امر کوي په فحشا سره فحشا بخل ته وایي جلالین جامع البیان د فحشا معنا په بخل سره کوي هغه خصلت چې هغه فحشا دی چې هغه بخل دی ترک د صدقات دی دا جساس او احکام القرآن کې معنا دا چې دا الله پر آزاد نبی په قانون تا خرچا وکړه غ کمیږي نه غسمیږي څنګه زمیدار په خیسته ځمکه کې تخم وغورځاو تخم روغ او دې پویدو د ځمکه جوړه کړې وا وتر موجود او دې پویدو او پای کې ته هم غورځا او بیا ګوره ان شاء الله ډیر خون کوي د قصې دادا ځان نه مو جوړوا اپا کول ناخي شیطان روانه کوي یو ځل شیطان د جاهلیت په دور کې د مکه کافرو ته ویلو یا بچو تاسو دا طواف چې کوی جامع سره په دې جامو کې خو تاسو ګناهم کوی او بابا د قصې دا او شیطان دی گناه تر څه کار دی دا غو وجود ټول گناه دی کافر دی نوی دا سیمه کوای دا د خدای خانه دا د شیطان د خدای خانه سره څه کار دی قرآن ای څوک بابا یې کټ دا جامع وباسای او بربند کوای نو چې بربند طواف کوي چا پیر ګرځي کنه نو دا یو بل تبخکاری کنه سی مشوره کو مشوره ډیر ښه دی بیا چې ګنشه ټیل راشي بیا به څنګه چلی اوس پیراغلی اوس پیراغلی اوس پیراغلی ایک دونه دونه دو دونه جار مخلوط تعلیم چې کوي اوس پیراغلی آمنے سامنے ناشتی اوس پیراغلی اوس پیراغلی دا قرآن مدن لرکڑے دی حدیث نبویہ لرکڑی دی دے مسلمان دای لر کړی دي تاسو ته امر کوي په فحشاء الله وعده کوي د مغفرت په انفاق سره مغفرت د غرازي ګنا رازي مغفرتن لذنوبکم جلالین وای منه د جانب الله او فضلا یعنی یعدکم فضلا د مفول به شوداغي یعیدکم فضلا جلالین ابن عباس د فضل معنا پر رزق خلف سره کوي لکه مطلب دا دی چې څنګه دی یو دانی نه وسو جوړیږي او غی نه زیات نو د قشانت لا داوم جوړیږي د مثال خو نو هغه مثال منی نو دا به هما منی والله واسع علیم دا الله علم دی لوی دی دا واسع صیغه د اسم فاعل دا اسم فاعل عمل د فعل معلوم کوي دلته فټ کا کنا نو فټ کولو طریقه څه ده والله واسع یعنی واسع فضله دا څه وایا ته چې به زاوی ګوري جلالین تا ته واسع فضله فضل داغه واسع دی ګور سالم دنیا باندې مخلوق خریز کی پرین چرین شو سونه حیوانات دی سونه د ساوال دی به حساب دا ټول خوري ټول د الله علم کی دی ټول الله رسی سبحان الله والله واسع علیم واسع فضله علیم بالمنفق چې کوم سړی خرج کوي دا الله پر رضا الله یې پیژني اګه ټګي کوي خپل ځان جوړي خپل کار برابر ای نما خامه دی ادا پکې د گرمی دی دا سار رازه التلوله ما خام رازه لوله او د یتیم مال تقسیمی کی دی خوری گرم گرم انډه مشوره دا کنه نن سبا خلک بیا الواگان وای کی پستی چی مغز چی ساجی پکې ودا نور چی پیوزی یا خیجی نو دا قرار کای فرشتي را کای پونز جنونو دی یریگی ها یریگی نه یریگی خو خپل کاری جوړ کو څوک دا چې وکړي دا چې وکړي دا سلیخ تو روزو پوری لوی کار کی مې جمعې دي هر جمعې له هر څه د بارا غوکې د محمد یارا سلیخ تو روزو نه بعد وی غټ خیراتو کې په دې منځ کې نورم اسې غونی ناس کنه کاروبار بابا دا کاروبار دې ټیک نه دی پردې مال مخره دغه چې پردې مال خیراتی کوي دا د وارثانو شې دی هغه بخلین سو وباسي نه کورو کې دی نو هغه خلین سو خکلې نه شي ته پر دې مال څنګه خوري دا یقیني حرام دی نبی کوم طریقه خودل دا هغه صحیح ده هغه صحیح ده بابا ستان کلی والا وفات شو تا سره خیش پیر از تیرې کړې ته خیرات وکړه که کای وکړ کنه کای جو بک او ته وکړه یتیم مال مخره هغه پر دې دی هغه حرام دی توفیق بده ختم شی بیا باریانی یوتل حکمت الله حکمت ور کوي چاته خو خی دا پزې خرچ کول خپل مال دا حکمت ته دا سده دا حکمت ته حکمت علم د قران او سنت مدارک کی وای علم د قران او سنت دا حکمت ته دا زتا تلګم دا د حکمت خبرې دي علم نافی چې تا عمل تړوان دي کینو جلالین وی دا حکمت ته جلالین وی دا حکمت ته دارنګه حسابا په قول فعل کې دا حکمت ته تفاصیل لیکي حسابا حق تر رسیدل په قول فعل کې قول سنت سره برابر قران سنت سره برابر فعل قول سنت سره برابر دا حکمت ته ماشاءالله حکیم پنیز دا الله غالم دی چې با عمل دی دا مدارک کی وی حکیم پنیز دا الله غالم دی چې غ با عمل دی با عمل نه دی دی حکیم نه دی او حکیم چې وته وی پلان کې حکیم دی دلم آیات شامل شو خکار کوي کنه حکیم صحیح علاج کوي نو دا ډیر خاصه خبره ده عالم با عمل پنیز د الله حکیم دی مال خرچ کول په اغاز کې چې الله او رسول ویل دی د الله او رسول په وینا دا ټول حکمت ته دین علاوه حکمت چل ولته وي دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی ها وی درزګر تخزان ترا کاږي کنه کشي الله حکمت ور کوي چاته خو کوي چاته حکمت ملاو شو دته خير کثیر ملاو شو وما يذكروا الا اول الالباب پن اخلي د الله د قران نه مگر عقل من پدی بس کو ان شاء الله تعالی الله دې کې خير واچي سوګمړي الله دې وبخي شاسه بچي مړ دې ډیر خبن یاده مدلتما ګن زل را وسته الله دې داغه مغفرت نصیب کړي بیګاما داغه فوټو لی داغه فوټو مالې شو بیا می زیاته و چې دغه ني مضمون ولیکا غالبا کې دې شغلې کلی ز په خپل اوسګار نه ما اشار سي په خپل ډیر نیک انسان با عمل عالم د الله نیک بنده الله دې غلا اجر صبر ورکي کمل دې غلا الله مغفرت نصیب کړي الله دې قبر منور کړي الله دې هغه بچو کې داسې پیدا کړي چې هغه دغه په ځای باندې بهترین کار کوي الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د قران پاک درس او تدریس تر مرګه جاری ساتو دا خسته عمل دی صلی الله علیه وسلم.